με προσβάλλει αυτή η κατάσταση. Με το δίκιο του. Είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος δηλώνει τον προσβάλλει αυτή η κατάσταση, όλος μας προσβάλλει αυτή η κατάσταση. Εννοεί, νομίζετε, τις εικόνες στους δρόμους της Αθήνας με άστεγους, με ανθρώπους που τρώνε από τους κάδους σκουπιδιών, τα νούμερα της ανεργίας, τα οποία αυξήθηκαν, η εξαθλίωση, τα λουκέτα στα καταστήματα. Αυτές οι εικόνες τον προσβάλλουν τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ακούγοντάς τον και ακούγοντάς τον, θα νόμιζε κανείς, ναι, ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προσβάλλεται από αυτές τις εικόνες εξαθλίωσης που δεν περίμενε κανείς ότι θα έρθουν, αλλά τελικά έχουν έρθει στην χώρα μας και στην πόλη μας. Ας ακούσουμε όμως τι πραγματικά τον προσβάλλει. Με προσβάλλει η κριτική που αφορά το πρόσωπό μου. Με προσβάλλει αυτή η κατάσταση. Με προσβάλλει αυτό το διάχυτο μίσος, η ένταση. Τον κύριο Τσίπρα να μας συκοφαντεί. Τον κάθε ένα στο διαδίκτυο να λέει ελεύθερα και ανώνυμα ό,τι θέλει. Τον κάθε συνάδελφό σας κακής ποιότητας να κάνουν σχόλια αντιχμηρίωτα, ανεύθυνα, συκοφαντικά. Ναι. Αυτό κυριαρχεί. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Κανένας φραγμός. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είπε όταν άνοιξε το ψυγείο και κοίταξε μέσα. Ή περίπου έτσι, γιατί εκεί κυρίως κολλάει καλύτερα η φράση του Ευάγγελου Βενιζέλου. Δεν υπάρχει τίποτα. Μακαρόνια με κιμά. Δεν υπάρχει τίποτα. Αντζέμ πιλάφι. Δεν υπάρχει τίποτα. Γαρίδες αυγολέμονο. Δεν υπάρχει τίποτα. Μπαρμπούνια τηγανιτά. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου. Με προσβάλλει η κριτική που αφορά το πρόσωπό μου. Με προσβάλλει αυτή η κατάσταση. Και εμάς μας προσβάλλει παρουσία η πολιτική του Ευάγγελου Βενιζέλου, οι πράξεις του, αλλά δεν το έχουμε κάνει θέμα, τουλάχιστον τόσο μεγάλο θέμα, από την προχθεσινή συνέντευξη στο Γιάννη Πρετεντέρη. Δεν το είχαμε ακούσει αυτό το απόσπασμα. Μας άρεσε, θέλαμε να του έχουμε καλύτερη τύχη του αποσπάσματος, να μην το τσουβαλιάσουμε με όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό το διαλέξαμε για να ξεκινήσουμε σήμερα και για να καταλάβετε κι εσείς, αχάριστοι, ότι ο άνθρωπος έχει συναισθήματα, νιώθει, τον προσβάλλει κριτική, η άδικη που γίνεται στο πρόσωπό του και κυρίως από, όπως τους είπε και τυχαίους δημοσιογράφους, κακεντρεχείς που κάνουν διάφορα σχόλια για το πρόσωπό του. Ενώ αυτό σώζει τη χώρα και έχει παρατήσει τα πάντα και χάνει συστηματικά, όπως είπε στην ίδια συνέντευξη, να υπάρχουν όλα αυτά που τον προσβάλλουν, προφανώς και την αισθητική, και το κάνει και θέμα δημοσίως. Πολύ ωραία σκέφτεται. Είναι ωραίες αυτές οι συνεντεύξεις γιατί βλέπουμε ακριβώς πώς σκέφτεται κάποιος. Όχι ότι δεν είχαμε καταλάβει, αλλά είναι αλλιώς όταν το ακούς. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, εκεί η σκέψη κι αν είναι ταραγμένη τον τελευταίο καιρό, βγήκε χθες ως αρμόδιος υπουργός να καθησυχάσει, μάλλον όχι να καθησυχάσει, να πει αυτά που θέλει να πει. Και μόνος του δημιούργησε θέμα στη συνέντευξη που έδωσε στην Πόπη Τσαπανίδου για τις καταθέσεις. Για τις καταθέσεις, ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Μόνος του το δημιούργησε, μόνος του μετά προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, χωρίς βεβαίως να πετύχει τίποτα. Οι τράπεζες είτε είναι κρατικές, είτε είναι ιδιωτικές, είτε είναι στην Ελλάδα είτε αλλού, πρέπει να πληρούν κάποια standards, κάποιες minimum απαιτήσεις που τίθενται από τις λεγόμενες συμφωνίες της Βασιλείας, κεφαλαιακής επάρκειας. Εάν δεν έχουν αυτή την κεφαλαιακή επάρκεια, θα πρέπει να κληθούν να βάλουν το χέρι στις τσέπες οι φορολογούμενοι οι καταθέτες. Και δεν θέλω ούτε καν να το σκέπτομαι, όπως καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να κληθούν να βάλουν το χέρι στις τσέπες οι φορολογούμενοι οι καταθέτες και δεν θέλω ούτε καν να το σκέπτομαι, όπως καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά το σκέφτηκε όμως και χωρίς να το ρωτήσει κανείς, μόνος του έθεσε το θέμα ότι αν δεν γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα έχουμε σχεδιάσει στις τράπεζες, δεν θα γίνουν, τότε θα κληθούν οι καταθέτες. Αυτό το έχει δοκιμάσει ο Κυπριακός λαός και το έχει αποφασίσει μετά την Κύπρο. Ως ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει πει όταν κάποια τράπεζα ή κάποιες τράπεζες συστημικές ή κάποια χώρα πάθει κάτι με τις τράπεζές της, δεν θα κληθούν όλοι οι φορολογούμενοι να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, αλλά οι καταθέτες των τραπεζών. Χωρίς να ερωτηθεί, το έθεσε το θέμα ο Κωστής Χατζηδάκης, κατάλαβε τι είχε κάνει. Αμέσως μετά το πιάσε βεβαίως η Πόπη Τσαπανίδου, του έκανε 2-3 ερωτήσεις και το διέψευσε. επιβεβαιώνοντας τις πρώτες ανησυχίες του. Τι θα πει αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Πώς δηλαδή θα κληθούν να βάλουν το χέρι στις τσέπες φορολογούμενοι και καταθέτες? Μα προσέξτε, αυτή την ώρα οι τράπεζες, από την ώρα που, αν θέλετε, έγιναν πουκάμισα αδιανά λόγω του κουρέματος των ομολόγων τους, καλύφθηκαν ως προς την κεφαλαιακή τους επάρκεια με δάνεια που πήρε η Ελλάδα από την Τρόικα και τα οποία πρέπει να ξεπληρώσουν. Η ΜΕΝ Τρόικα λέει ότι δεν σας δίνουμε άλλα δάνεια, εάν τυχόν χρειαστεί οι τράπεζές σας να ενισχυθούν κεφαλαιακά. Εμείς δεν έχουμε άλλο τρόπο, εάν το δείτε, μαγικό να καλύψουμε το όποιο κενό θα μπορούσε να δημιουργηθεί για τις τράπεζες, παρά μόνο αυτά που σας είπα, τα οποία φυσικά δεν θα αφήσουμε να πάμε εκεί. Φέρε μια γίγαντες γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Τι ζήτησε ο κύριος? Γίγαντες γιαχνή. Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσατε. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε γίγαντες, τίποτα. Απογοήτευση. Απογοητευμένος ο Βενιζέλος, είναι λογικό. Ζητάει το ένα, ζητάει το άλλο, δεν υπάρχει τίποτα. Έχει και την κριτική των υπολείπων, την άδικη εννοείται. Δεν υπάρχει δίκαιη κριτική. Αν και ο καθένας τέτοιου μεγέθους, πολιτικός και άνθρωπος, θα δήλωνε ότι δέχομαι και αποδέχομαι τη δίκαιη κριτική, γιατί μας κάνει καλύτερους κτλ. Στοιχεία βγαίνουν σε μια δεύτερη έτσι φάση σχετικά με τη Χρυσή Αυγή, από τις δικογραφίες και βίντεο και εικόνες. Είδαμε και τον Ηλία Κασιδιάρη εκεί που πυροβολεί μια ταμπέλα από τα 10 μέτρα, την έχει κάνει σουρωτήρι. Αρχαία λατομία, έλεγε η έρμη ταμπέλα. Την είδε εκεί στη θέση της, έπρεπε κάπου να ξεσπάσει. Καλοκαίρι ήταν, έχει ορμές μονίμως. Πήρε το όπλο, τι ήταν αυτό, καραμπίνα, τι ακριβώς ήταν. Κάποιοι χτες μας διορθώναν και για τους τύπους των όπλων. Δεν τους ξέρουμε, ναι, συγγνώμη, κάναμε λάθος τους τύπους. Δεν ξέρουμε τα όπλα που κυκλοφορούν και δεν νιώθουμε και καθόλου μειονεκτικά γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πήρε αυτό το όπλο και άρχισε να πυροβολεί και τυγάζωσε την καραμπίνα. Ένα από τα άλλα κομμάτια που βγήκαν είναι του ηγέτη, του Νικολάου Μιχαλολιάκου, σε ομιλία εκεί Χρυσαυγητών, ο οποίος μιλάει για το κέντρο της Αθήνας και πώς το καθαρίσαν και τι κόστος είχαν οι Χρυσαυγίτες καθαρίζοντας το κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως, τη δήλωσή του που θα την ακούσουμε τώρα, ξαναλέω, αναφέρεται σε Χρυσαυγίτες που έχουν υποστεί μαχαιρώματα. Όμως, ακούγοντάς το, μπορούμε να το φτιάξουμε και να το ταιριάξουμε και στην άλλη πλευρά. Ποιοι έχουν υποστεί μαχαιρώματα από Χρυσαυγίτες? Δεν κάνει τίποτε, λέει, η Χρυσή Αυγή για την πλατεία Αττικής, τον Άγιο Παντελεήμονα, τα Πατρίσκια, την Κυψέλη. Ποιοι μαχαιρωθήκανε τότε σε αυτές τις περιοχές για να μείνουν κάποια κομμάτια ελληνικά? Ποιοι μαχαιρωθήκανε τότε σε αυτές τις περιοχές για να μείνουν κάποια κομμάτια ελληνικά? Ρωτάει, ποιοι μαχαιρωθήκανε για να μείνουν κάποια κομμάτια ελληνικά? Ο καθένας σας βάλει ό,τι απάντηση θέλει. Τα στοιχεία που έχουν έρθει μέχρι τώρα στη δημοσιότητα, κάτι κυνηγημένοι μαύροι, κάτι κυνηγημένοι Πακιστανοί, αυτούς ξέρουμε ότι έχουν μαχαιρωθεί, δεν ξέρουμε από ποιους, δεν υπάρχουν για όλα στοιχεία και πολλές φορές δεν χρειάζεται να υπάρχουν και για όλα στοιχεία, ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Εδώ το λέει προφανώς, εικάζουμε για την άλλη πλευρά, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι σε μια άλλη δήλωση, νομίζω ήταν και πιο έτσι, ιδιαίτερη, δεν την έχουμε μοντάρει, την είπε όπως την ακούσατε, πάλι σε μια ομίγυρη Χρυσαυγητών. Έθεσε, όχι δεν είναι ακριβώς ερώτημα, έκανε μια παρατήρηση που εμπεριέχει αυτή η παρατήρηση και τη θλίψη μέσα της, την απογοήτευση. Αν υπήρχαν σήμερα οι Ναζί, ίσως να ήμασταν και μαζί, αλλά δεν υπάρχουν Ναζί, πώς θα το κάνουμε? Έτσι δεν είναι? Στη Γερμανία δεν υπάρχουν Ναζί. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν Ναζί. Αν υπήρχαν σήμερα οι Ναζί, ίσως να ήμασταν και μαζί, αλλά δεν υπάρχουν Ναζί, πώς θα το κάνουμε? Η απογοήτευση που λέγαμε, αν υπήρχαν σήμερα Ναζί, ίσως αφήνανε ενδεχόμενα και ανοιχτές πόρτες, ίσως να ήμασταν μαζί, αλλά δεν υπάρχουν σήμερα Ναζί, στη Γερμανία δεν υπάρχουν Ναζί. Άμπλη μία δήλωση από αυτές που έχουν βγει και κυκλοφορούν, επειδή πολλοί δηλώνετε εθνικιστές και το κάνετε για την πατρίδα. Να ξέρετε ότι οι Ναζί που θέλατε ο ηγέτης, εν πάση περιπτώσει, να είναι με τους Ναζί, αν υπήρχαν σήμερα Ναζί. Έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό που έχει κάνει ομάδα ανθρώπων ή ιδεολογία σε αυτόν τον τόπο πριν μερικές δεκαετίες. Τα θυμόμαστε, ακόμη είναι ανοιχτές οι πληγές και γίνονται και υπενθυμίσεις αυτών των πληγών με αφορμές, επαιτίους, ιστορικά γεγονότα και διάφορες έτσι εκδηλώσεις μνήμης. Το είπε αυτό. Θα προσπαθήσουμε στο δεύτερο μέρος μετά να θυμηθούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιος θα ήθελε να είναι μαζί με τους Ναζί, αν υπήρχαν σήμερα Ναζί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μηνυμά του αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και έχει έρθει η ώρα, μετά από 3-4 λεπτά, να ακούσουμε πάλι τον κύριο Χατζηδάκη να σβήνει τη φωτιά που ο ίδιος δημιούργησε σχετικά με την φορολογία ή το χέρι που θα βάλει κάποια στιγμή, μακρινή ή κοντινή, το κράτος της καταθέσης. Σε άλλη περίπτωση, λέτε, κύριε Χατζηδάκη, θα αναγκαστείτε ή έκτακτο φόρο να βάλετε στους φορολογούμενους πολίτες ή να κουρέψετε και καταθέσεις. Μην δημιουργούμε κλίμα πανικού. Δεν χρειάζεται καθόλου να το σκεπτόμαστε αυτό. Εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θα αφήσουμε να δημιουργηθεί αυτό. Και γι' αυτό το λόγο θα υιοθετήσουμε μια ρύθμιση. Θέλω να πιστεύω σε συμφωνία με την Τρόικα. Εν πάση περιπτώσει όμως, η οποία θα επιτρέπει να μην γίνει αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε και σε καμία περίπτωση μην το σκέπτεται κανένας, δεν πρόκειται να αφήσουμε να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Σε καμία περίπτωση μην το σκέπτεται κανένας. Προς Θεού, ας είναι ήσυχοι οι καταθέτες. Έχουμε καθήκον αυτόν τον λαό να τον οργανώσουμε, να τον κατηγήσουμε ιδεολογικά. Εδώ δεν κάνετε κατετράδες, κάτι κατετράδες καλά. Τι είναι αυτά εδώ πέρα. Κοιτάξτε πώς είστε εδώ, κάτι κατετράδες. Προς Θεού, ας είναι ήσυχοι οι καταθέτες. Αν υπήρχαν σήμερα οι Ναζί, ίσως να ήμασταν και μαζί, αλλά δεν υπάρχουν οι Ναζί, πώς θα το κάνουμε. Έτσι δεν είναι. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν Ναζί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται επανασυνδέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Οι γίγαντες διαχνούν. Οι γίγαντες διαχνούν μόλις τελειώσαν. Δεν υπάρχει τίποτα. Έχουμε καθήκον αυτόν τον λαό να τον οργανώσουμε, να τον κατηγήσουμε ιδεολογικά. Εδώ δεν κάνετε κατετράδες, κάτι κατετράδες καλά. Τι είναι αυτά εδώ πέρα. Κοιτάξτε πώς είστε εδώ, κάντε τετράδες. Ταπεινοί προσκυνητές. Κάντε τετράδες, κάντε τετράδες. Το λέει ένας εκεί χρυσαυγίτης από τα βίντεο που έχουν έρθει τώρα στην επιφάνεια και τα παρακολουθούμε. Αυτή είναι η κατήχηση που οραματίζεται, έτσι το είδαμε εμείς, που οραματίζεται ο ηγέτης. Νέα δίκη συμπολίτη μας για τα γεγονότα της Κερατέας. Στέλνουν μήνυμα εδώ οι ακροατές. Την Παρασκευή αύριο, 13 Δεκεμβρίου, στο πρώτο τριμελές εφετείο Αθηνών, ένας ακόμα συμπολίτης θα βρεθεί στο δόλιο του κατηγορημένου. Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βαθμό κακουργήματος είναι οι εξής: απόπειρα απρόκλητης σωματικής βλάβης κατά συρροή εναντίον αστυνομικών οργάνων, ενεργώντας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Παράβαση του άρθρου ΤΑΔΕ. Από υπαίτιο που τέλεσε την πράξη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Σημειώνουμε πως ο έτερος συλληφθής συμπολίτης μας το ίδιο βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου του 2010 έχει ήδη αθωωθεί από δικαστήριο ανηλίκων για τις ίδιες ακριβώς κατηγορίες. Όπως λέει το μήνυμα που μας στέλνουν εδώ οι φίλοι από εκεί, ήδη από τον Νοέμβριο του 2012 και μετά υπάρχουν αθωωτικές αποφάσεις για δύο συμπολίτες μας και ένα απαλλακτικό βούλευμα για άλλους τρεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία καταδικαστική απόφαση. Το πρωί της Παρασκευής θα είμαστε κοντά του. Πούλμαν θα ξεκινήσει από το Δημαρχείο της Κερατέας, φαντάζομαι εκεί ή της Κερατέας κάτοικοι, τα ξέρουν πολύ καλά αυτά, οπότε θα είναι στην ώρα τους για να πάνε να συμπαρασταθούν στον συμπολίτη τους για τα όσα συνέβησαν πριν 3 χρόνια, 3,5-2,5, αυτές τις πολύ ωραίες σκηνές και εικόνες που είχαμε ζήσει τότε όλοι στην Κερατέα. Ταπεινοί προσκυνητές, ας αφήσουμε πίσω μας τη σκοτεινή όψη του σύγχρονου κόσμου και ας βαδίσουμε με βήματα ρυθμικά πάνω στην ανωπαία ατραπό, για να φτάσουμε με τις ψυχές μας εκστατικές στις αιώνιες Θερμοπύλες. Αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος, δεν είναι κανένας από την Κερατέα. Ο Κασιδιάρης, βουλευτής περιοχής όμως νομίζω, του υπολείπου Αττικής, της Αττικής όπως το λέμε, εδώ φαντάζεται τις δικές του Θερμοπύλες και καλεί τους πάντες να βαδίσουν, πώς το είπε εκεί, αυτό το πάρα πολύ ωραίο σκηνικό. Διαλέγεται και παίρνεται από σκηνικά, άλλο τίποτα αυτός ο τόπος. Θέλω ρε τώρα να βγει ένας σοβαρός πολιτικός και να μας πει πώς γίνεται ο ορισμός, πώς συνάδει ο ορισμός ανάπτυξη με λιγότερο από 500 ευρώ μεικτά. Όταν λες ανάπτυξη, δεν το λες μια φορά γιατί δεν πιάνει. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Η μόνη ανάπτυξη που βλέπω τελικά είναι η ανάπτυξη της χαζομάρας που υπάρχει. Ναι, καλά, σε αυτό έχουμε πλεώνασμα. Να, είδε. Α, όλα κουμπώνουν. Αυτό είναι δεύτερο πλεώνασμα. Πλεώνασμα, ανάπτυξη. Αυτό εννοούσε. Τι είναι αυτό ρε που αναρτήσατε στον Ενικό? Εμείς. Ποιοι εμείς? Τι είναι αυτό ρε που είναι στα μάτια στην Ιταλία πλάι-πλάι με τους διαδηλωτές στην πορεία? Τι είναι αυτή, χαλάνε την πιάτσα ρε. Κάνε κάτι γι' αυτό, δεν γίνεται. Κατεβάστε το, θα το πάρουν οι δικοί μας και θα είμαστε μετά πλάι-πλάι στις διαδηλώσεις. Δεν γίνεται με τίποτα. Καταρχήν, λείπω 1,5 χρόνο από την Ελλάδα και εγώ προφέρω τηλεόραση και βλέπω Ματαντή και προσυνάει το Βελουχιώτη. Ο Δέσποτας είναι. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μιλιγαλοπρεπής. Δεν βαρεθήκατε, ρε παλικάρι μου, να σχολείστε με τα μούλικα των χιτών και των ταγματασφαλιτών. Όποιος έχει καρύδια βρίσκεται από την άλλη μεριά. Και κάτι ακόμα. Αυτοί δεν αυτοκτονήσανε όταν πουλήσαν ολόκληρο Κύπρο από στιγμές ευθυξίας. Τι περιμένεις? Αλλά ό,τι να πεις, αδερφέ, δίκιο έχεις. Κουβέντα δεν είπα. Έλα ρε Αποστολή. Έλα. Να σου πω, είδα τώρα εκεί τον Κασιδιάρη ρε τις φωτογραφίες αυτές που είναι γυμνός στήθος. Κάψα λίγο τώρα, τι είναι ανομαλία είναι αυτό, δεν μπορώ να το πω. Σου άρεσε? Ου, σκιάχτηκα. Ανομαλία δεν είναι, αηδία είναι. Αυτά λοιπόν, ποιος θα τα πληρώσει? Αυτά τα ευρώ ποιος θα τα βάλει? Έλα ρε Αποστολή, τι έγινε? Ούτε διάθεση να εκνευριστώ δεν έχω. Γιατί δεν ρωτάει αυτή η περίφημη, αυτό το μπουμπούκι, η Όλγα, κάθε φορά που κάνει συμβόλαιο με το δημόσιο, το αφεντικό της, ποιος πληρώνει τον λογαριασμό? Και το 1 ευρώ το χρεώνει 5. Αυτοί οι Σπυριδάκοι, οι Τρέμοι και οι άλλοι Σία Κοσιόνι θέλουν να απολυθούν. Δεν έχω καταλάβει. Γιατί? Βγαίνουν στους σταθμούς του Μέγκα και του Σκάι και λένε ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Δηλαδή, κάτσε, ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό του Μπόμπολα και του Αλαφούζου, του Σκάι και του Μέγκα, αυτό εννοούν? Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα. Ρε κορίτσια, προσέξτε λιγάκι, θα απολυθείτε. Γιατί το Σκάι και το Μέγκα δεν έχουν να πληρώσουν τη ΔΕΗ? Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, εντάξει, τη ΔΕΗ, τράπεζες, το να τα λέω. Ρε κορίτσια, γιατί άμα είναι έτσι, να βάλουμε και το λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας. Που δεν έχει πληρώσει τη ΔΕΗ. Μπράβο, ρε κορίτσια, ρε Όλγα, ρε κοπελάρα μου να πούμε, ρε κουκλάρα μου, πρόσεχε λίγο. Καλά, κάνε λίγο κράτη και εσύ, είπαμε. Άκουγα από αυτή τη διανοήτρια ρε εσύ την Άννα Μισελ, την Σπακοπούλου στον Ενικό, που έλεγε ουσιαστικά ότι η Πασουκόνο νεοδημοκρατία μας πήγαινε ουσιαστικά για να γίνουμε βαφέλες τύπου Βραζιλίας. Δεν είπε αυτό, δεν είπε η γυναίκα. Κυρία, τις φαβέλες στη Βραζιλία δεν τις ξέρετε. Θα μπορούσατε. Εκεί είναι ο πύχης μας. Και προσπαθούσαν να μας σώσουν, μας φτάσανε εδώ, μας φτάσανε με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με γύρω στα 2-3 εκατομμύρια ανασφάλιστους, πόσες επιχειρήσεις στα όρια να κλείσουν και με 4-5 ανθρώπους να αυτοκτονούν. Το θέμα είναι. Και μόνο του σεβασμού φυσικά του ανθρώπου που αυτοκτονούν. Αυτοκτονούν αυτοί οι άνθρωποι λόγω οικονομική κρίση ή συνειδητοποίησαν ποιου είχαν ψηφίσει και άρχισαν να πηδάνε από τα μπαλκόνια. Έλα, Αποστολή. Καλά. Ξέρει τι του λείπει του Σφακιανάκη για να κλείσει τον κύκλο του εντελώ? Καμιά συναυλία για την Κύπρο δεν έχει κάνει ακόμα, ρε φίλε. Ο Βελουχιώτης είχε πει ότι όταν σα λέει κάποιο θα εξαφανίσω την κλεψιά, είναι μια αφηρημένη έννοια. Θα εξαφανίσω τον κλέφτη για να εξαφανιστεί η κλεψιά, είναι η σωστή έκφραση. Τώρα αυτή τη φράση, άμα την προσαρμόσουμε στο σήμερα, μας δίνει πάρα πολλές απαντήσεις. Ναι, γεια σας. Γεια. Σας έχουν κόψει καμιά φορά το τηλέφωνο, το ρεύμα σας, κύριε Αποστόλη? Να μην σας νοιάζει. Όχι, με νοιάζει, βρε μαλακά. Μας κόβει το δικό μας και εσύ δεν έχεις ρεύμα, ρε μηνύ. Και τι θες να κάνουμε? Εμφύλιο, ρε πούτι. Εμφύλιο, ρε πούτι. Εμφύλιο. Να πάω να πληρώσω, ρε καθήκη. Εγώ να πάω να πληρώσω για σένα? Ναι, ναι, για να πας στα τσακίρια να κάτσεις εκεί πέρα να ξεπαγιάσεις. Στα τυφλά. Στα σκοτάδια μέσα. Χτυκιάρα. Δεν να μιλάς έτσι, ρε. Παλιωμαλακά. Αλλά δεν υπάρχουν Ναζί, πώς θα το κάνουμε? Έτσι δεν είναι? Στη Γερμανία δεν υπάρχουν Ναζί. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν Ναζί, λέει ο Μιχαλολιάκος. Αν υπήρχαν σήμερα Ναζί, θα ήμασταν μαζί τους. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να του απαλύνουμε τον πόνο, είναι και κρατούμενος, είναι να θυμίσουμε τι έκαναν οι Ναζί στην Ελλάδα. Τα θυμόμαστε κατά καιρούς, έχουμε διάφορες αφορμές, πάρα πολλές αφορμές, γιατί είναι και πολλά τα χωριά που έχουν καεί, καταστραφεί και πολλοί τόποι μαρτυρίου και θυσίας. Έτσι ενδεικτικά, Δίστομο, Καλάβρητα, Βιάνος, Κομμένο και Κοκκινιά. Προσοχή, προσοχή, όποιος βρεθεί στο σπίτι του θα εκτελείται επί τόπου. Πατριώτες, ψηλά το κεφάλι, μη φοβάστε. Ήταν η νύχτα κολάσεως, προσκλητήριο ζωντανών. Δεν αφήσανε πέτρα στην άλλη πέτρα. Τα κάψανε όλα. Σήκουμε παιδιά από τη Γερμανία. Όσα σπίτια ήταν γερά και δεν μπορούσαν με τη φωτιά να καταστραφούν καθολοκρία, τα ανατήρησαν. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Φτιάγανε σπίτια, σφάζανε ανθρώπους, βιάζανε κορίτσια. Γυναίκες, μικρά παιδιά φώναζαν, ζητούσαν βοήθεια. Φεύγοντας, σκότωσαν και το σκύλο για να μην υπάρχει καμιά ζωντανή ύπαρξη σε αυτόν τον τόπο. Μανχάιτ, Ντάχαου, Μπούχενβάλτ, Auschwitz και άλλα. Πέταγαν οι μανάδες τα παιδιά τους για να κρατήσουν το συσίτιό τους και το δελτίο τους και το πετάχανε στο νεκροταφείο. Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό και ήταν δύο κοριτσάκια που πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί. Σκοτώνα τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τα αδέρφια μου, τη νύφη μου και τα παιδιά μου όλα. Όσο τα 13 του μάγασα. Προσπαθούσε να βάλει μέσα τα εντόσθια του γιατί τον είχαν ξεκυλιάσει. Το έχουν σκόψει το λαιμό και σε είχε κρατιώνα από εδώ, από πίσω. Ήταν μια νύχτα φρίκης. Τον σέρνουν και τον κρεμούν. Λίγο πριν το τέλος του βρίσκει το κουράγιο να πει «Πατριώτες, εκδίκηση». Και οι δοσύλλογοι συνεχίζουν με το δάχτυλο τεντωμένο. Εσύ εκεί και εσύ εμπρός, σήκω. Εσύ ο κομμουνιστής, ακούς. Γύρισα πάλι και θα πάρω αστινά και βρήκα τον πατέρα με τον Μόλο και που θύμισα εκεί. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να σας πω άλλο. Δεν αντέχω. Δεν μπορώ. Αν υπήρχαν σήμερα οι Ναζί, ίσως να ήμασταν και μαζί. Αλλά δεν υπάρχουν Ναζί. Πώς θα το κάνουμε. Έτσι δεν είναι. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν Ναζί. Και ένα δάκρυ κύλησε από το πρόσωπό του, όχι για όλα αυτά που ακούσαμε, τα οποία δεν μπορούν να περιγράψουν και αυτά που έχουν γίνει, αλίμονο, αλλά επειδή δεν υπάρχουν Ναζί, για να είμαστε με κάποιους μαζί τα καλύτερα, όπως έχετε καταλάβει. Δύο ωραίες πρωτοβουλίες θα ανακοινώσουμε τώρα. Η μία είναι από την Επιτροπή Ειρήνης Ηλίου, στο Ήλιον, εδώ στην Αττική, αφιέρωμα στην Κούβα. Έχουν το Σάββατο 14-12 μεθαύριο, ώρα 6.30 ώρα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Ηλίου. Θα χαιρετήσει ο πρέσβης της Κούβας. Την οργάνωση την έχει η Επιτροπή Ειρήνης Ηλίου σε συνεργασία με τον Έλληνο-Κουβανικό Σύνδεσμο από τον Χωσέ Μαρτί και τον Νικόλα Γκυγέν. Στο σήμερα ο τίτλος της εκδήλωσης. Και Λαϊκή Επιτροπή Πουντή Νέας Ιωνίας, Νέδρα Στήρια, την Κυριακή 15-12 στις 11 το πρωί. Ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Ιωνίας και η Λαϊκή Επιτροπή διοργανώνουν Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των ανέργων και των λαϊκών οικογενειών στον χώρο του Συνεδριακού Κέντρου ΚΕΠ Πατριάρχου Ιωακήμ 4. Στην εκδήλωση συμμετέχει και ο Σύλλογος Δασκάλων Γιώργος Σεφέρης. Είσοδος ελεύθερη, εννοείται. Επίσης, την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Νέας Ιωνίας και η Λαϊκή Επιτροπή προχωρούν σε κινητοποίηση στα ιατρία του ΕΟΠΗ, Γέφυρα Παναγούλη, ενάντια στη σχεδιαζόμενη συρρήκνωση και παραπέρα εμπορευματοποίηση του τομέα της υγείας. Κανείς μόνος του στην κρίση. Το σύνθημα της Λαϊκής Επιτροπής Νέας Ιωνίας. Γεια σου, Αποστολή. Yeah. Να πω για μια παρεξήγηση που έγινε. Έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Δένδιας να μιλήσει για τα 50 χρόνια για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Ο Δένδιας ήρθε να μιλήσει για το Λαμπράκη. Ναι, ποιο σουρά δεν γίνεται. Ναι. Ήρθε να μιλήσει, νόμιζε, για τον οργανισμό Λαμπράκη, για το ΔΟΛ. Αυτό έγινε η παρεξήγηση. Βέβαια, μετά δοθήκαν οι διευκρινήσεις και στους αστυνομικούς θα μιλούσε, στους μπαλούρδους. Και αφού δοθήκαν οι διευκρινήσεις, όλοι οι αστυνομικοί πήγαν με μια φωτογραφία του Κοντζαμάνη. Οπότε όλα καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Σαμαράς κατηγόρησε τους καθηγητές Πανεπιστημίου ότι απολαμβάνουν σοβιετικού τύπου προνόμια. Ήταν μια δήλωση που δεν σχολιάσατε. Λοιπόν, η λογική της κυβέρνησης περί σοβιετικών προνομίων δεν σταματάει μόνο στους καθηγητές. Προχωράει και παρακάτω. Σοβιετικού τύπου προνόμια είναι το να απολαμβάνουν όλοι ρεύμα, δωρεάν παιδεία, θέρμανση. Όλα αυτά για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι σοβιετικού τύπου προνόμια και πρέπει να διαγραφούν. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Γιατί η κοινωνία δεν είναι σοβιετικού τύπου, είναι ελεύθερη οικονομία. Λοιπόν, τι είπε ο Στουρνάρας, ζούμε κοινωνική συνοχή. Δεν είμαστε καθόλου κατεστραμμένη κοινωνία. Κάνετε λάθος. Υπάρχει υψηλή κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα. Όπου μια κοινωνική συνοχή με ανθρώπους που ζουν στις πηγές για να προστατευτούν στο κρύο το 2013 με 2 εκατομμύρια ανέργους και όχι 1,5 εκατομμύριο, έτσι που λένε, γιατί έχει ανέβει και άλλο η ανεργία. Η επίσημη ανεργία είναι 2 εκατομμύρια. Με 5.000 αυτοκτονίες, με ανθρώπους που κοιμούνται στα παγκάκια και που πεσάρουν. Ψάχνουν στα σκουπίδια να φάνε και είχε πει και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, άκου να δεις τώρα προς τη μήνυ του εντός εισαγωγικών τα μάρωνε, ευτυχώς που έχουν να φάνε από τα σκουπίδια. Μιλάμε για υπουργάρα, έτσι. Πάλι καλά. Ευτυχώς που καλά, κάποιοι πετάνε φαγητά στα σκουπίδια. Ναι, για να τρώνε φλούδες από πορτοκάλια και κουκούτσια από ελιές και μουχιασμένα ψωμιά και πάλι καλά να λέμε δόξα τω Θεώ. Υπουργάρα ο άνθρωπος και ένας και άλλος, υπουργάρες. Μπράβο, ωραία κοινωνική συνοχή. Σκέψου να μην είχαμε κοινωνική συνοχή, έτσι. Θα ζούσαμε στα πηγάδια τότε. Ούτε στις πηγές. Μπράβο, να τους χαιρόμαστε, ωραίοι υπουργοί. Ξαναψηφίστε τους. Λέω, ξέρεις για ποιους. Αυτοί που τους ψηφίζουν και τους ξαναψηφίζουν. Όπως ο συνταξιούχος προχτές που είπε, είναι πολύ σωστός και δίκαιος ο Σαμαράς. Να τον εχαίρεται ο κολόγερος. Και θα ψηφίσει και Χρυσή Αυγή κιόλας. Αλλά στηρίζει Σαμαρά. Ναι, καλημέρα. Γεια. Yeah. Ο Αποστόλης. Ναι. Για να σου πω, βρε παλικάρι μου καλό. Όχ, δεν μ' αρέσει το ύφος, θα μου τασούρισε. Να τασούρω, τρέμω. Τι έγινε, η Σπυριδάκη ενοχλήθηκε, η κυρία. Σπυράκι, καλέ, Σπυράκι όλοι, Σπυριδάκη. Σπυράκι. Σαν και αυτό το κακό που βγάζουμε στον κόλλο μας. Και ποιος θα τον πληρώσει την οφειλή, κύριε Μανιάτη, ποιος θα την υπομειστεί την οφειλή. Ζορίζεται η καημένη για τα 50 λεπτά που θα πληρώσουμε για αυτούς που πεθαίνουν από το κρύο. Και δεν ζορίζονται για τα τόσα που μας φορτώνουν στην πλάτη καθημερινά και δεν μιλάει. Είναι συνεπής πάντως. Είναι συνεπέστατη. Όχι αγωνιζόμαστε τόσο καιρό να τους αφήσουμε. Ναι, άστεγους, άνεργους. Άξιος ο μισθός που παίρνουνε. Αναξιοπαθούντες. Και τώρα εσείς να έρθετε εδώ να μας βάλετε και 50 λεπτά να τους πληρώσουμε. Να όχι. Κάνουμε, τι να κάνουμε. Τόσο καιρό γιατί κάνουμε τέτοια προσπάθεια να πάνε να ψοφήσουν που θα τους πληρώσουμε κιόλα το ρεύμα. Να πάνε να ψοφήσουν γιατί θα σου πω κάτι. Έτσι σου λέει. Όταν βγαίνει το κουκουέ και τους λέει μόνο με λαϊκή. Παιδί μου, ας το κουκουέ. Μπες το ρόλο του Σπυράκη. Περίμενε να μιλήσουμε. Τι θα γίνει, δεν συνεργαζόμαστε έτσι. Δεν θα μιλήσουμε τότε. Άντε, γεια. Φαντάσου ρε εσύ τι ζόρια τραβάει η αστική τάξη που έχει αναθέσει σε παλιά υλικά, δηλαδή τύπου ψαριάνο, μπέζο, ξέρω εγώ, σότι. Σότι, σου το αρχίζομαι ότι για σένα ζω. Ότι κι ότι τη σωτηρία της. Φαντάσου το χάλι της που έχει φτάσει. Άρα τραβάει ζόρια. Καιρός είναι λοιπόν εμείς να της δώσουμε ακόμα μία να την τελειώσουμε. Αλλά δεν αδειάζουμε. Ποιος δεν αδειάζει. Αδειάζει εσύ. Δεν αδειάζει ο καλαπές. Αυτό έχεις δίκιο, Μάστορα. Προς Θεού. Ας είναι ήσυχοι οι καταθέτες. Για να το λέει ο Χατζηδάκης και για να μας καθησυχάζει ο Χατζηδάκης που του ξέφυγε να μιλήσει για τις καταθέσεις χωρίς να υπάρχει θέμα, να είστε ήσυχοι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μηνύματα εδώ, αρκετά, λογικό. Ο Γιώργος λέει να σας θυμίσω ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία με τον Βενιζέλο, επειδή βάλαμε για τη Χρυσή Αυγή αυτά που βάλαμε. Γιατί μας τα ζαλίζετε με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε τέτοια προπαγάνδα υπέρ τους κυβερνώντες, έσχος, διαβάζω τι βλέπω. Μακριά και μακριά από εμένα η Χρυσή Αυγή. Αλλά το ξεφτυλίσατε με την παραπληροφόρηση. Είναι και γκρίκλης εκτός των άλλων. Εμείς εδώ δεν λέμε τίποτα για την κυβέρνηση και τον Βενιζέλο. Ακούτε τακτικά την εκπομπή τη συγκεκριμένη και το σταθμό γενικότερα. Κατά τα άλλα, μ' αρέσει πάντα σε κάτι τέτοια μηνύματα που βάζουν μακριά από μένα η Χρυσή Αυγή. Και το βάζουν και με την ίδια διατύπωση πάντα. Μακριά από εμένα Χρυσή Αυγή. Και από αυτά στα πιο σημαντικά, μια ανακοίνωση, ακόμη μια ανακοίνωση, που ποιος θα περίμενε ότι μερικά χρόνια πριν θα τη διαβάζαμε από ραδιόφωνο. Υπάρχει άμεση ανάγκη για βρεφικό γάλα, μιλούπα 0-6 και πάνες πρώτης βρεφικής ηλικίας για μωρό 25 ημερών με άνεργους γονείς. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, ας τα φέρει σήμερα στις 6 στα γραφεία της Λαϊκής Επιτροπής Πολύχνης, στα 212 στην Πολύχνη, ας επικοινωνήσει, θα πω το τηλέφωνο, στο τηλέφωνο 698-159-0436. Καλύτερα όποιος τα έχει, βρεφικό γάλα, μιλούπα 0-6, μωρό, μωράκι, άνεργοι γονείς, στη Λαϊκή Επιτροπή Πολύχνης, στα 212 στην Πολύχνη. Για να αναγκάζονται οι άνθρωποι να βγάλουν ανακοίνωση γι' αυτό, φανταστείτε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί θα μπορούσε και εκ των ενόντων να λυθεί, αλλά για να βγάζουν ανακοίνωση το πρόβλημα προφανώς είναι και στα μέλη της ίδιας Επιτροπής και γενικότερα. Είναι τα success story, μικρές πτυχές, πολύ μικρά κομμάτια των success story παντού στην Ελλάδα, σε κάθε γειτονιά. Κατά τα άλλα λύνουμε θέματα και είμαστε και παράδειγμα προς μίμηση σε πάρα πολλούς τομείς. Ένα στην τύχη θα διαλέξουμε τώρα, το χώρο της υγείας. Να ακούσετε και κάτι που έχει ενδιαφέρον. Αύριο, στη 1:30 το μεσημέρι, έχουμε στο Μέγαρο Μουσικής μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση. Θα μιλήσει ο κύριος Πρωθυπουργός, θα μιλήσει ο κύριος Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως, θα μιλήσει ο Επίτροπος Υγείας Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τις μεταρρυθμίσεις στην υγεία στην Ελλάδα. Το θέμα των μεταρρυθμίσεων στην υγεία στην Ελλάδα θεωρείται για την Ευρώπη το μεγαλύτερο στίχημα και το μεγαλύτερο παράδειγμα προς μίμηση. Το μεγαλύτερο στίχημα και το μεγαλύτερο παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή η Ευρώπη, η Σουηδία θέλει να μιμηθεί ένα νοσοκομείο που κάποιος πάει το δικό του άνθρωπο και ταυτόχρονα πηγαίνει και μαξιλάρια και σεντόνια και αλυφές. Αυτό είναι το παράδειγμα προς μίμηση των όσων γίνονται στην υγεία. Αυτή την ώρα γίνεται αυτή η εκδήλωση που λέει εδώ Άδωνης, το είπε χθες το Γιώργο Παπαδάκη και γίνεται αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι θα είναι όλοι οι Ευρωπαίοι από κάτω με σημειωματάρια. Δεν ξέρω αν θα προβληθεί και σχετικό βίντεο. Αλληλεγγύη, ναι. Εντελέγεται αλληλεγγύη. Έχεις το δικό σου άνθρωπο και πηγαίνεις, γιατί να τα παρέχει το κράτος, πας εσύ το δικό σου μαξιλάρι και σαν το δικό σου δεν υπάρχει και τίποτα εδώ που τα λέμε. Στα άλλα τώρα, τα ξένα. Όλα αυτά λοιπόν είναι παράδειγμα προς μίμηση, σύμφωνα πάντα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η πλάκη των πεζοδρομίων, καλά, γερά στρωμένες. Ο τελευταίος που τις έστρωσε είχε κάνει πολύ καλή δουλειά, δεν ξεκολλάνε με τίποτα. Αν και το θέμα δεν είναι στο τσιμέντο από κάτω, είναι στο τσιμέντο στα μυαλά όλων αυτών που υποτίθεται υπάρχουν και για να ξυλώνουν πλάκες. Αν δεν λειτουργήσατε με το προηγούμενο, τελευταία απόπειρα για σήμερα, αυτό που ακολουθεί. Στην πολιτική μπήκα, όχι επειδή δεν είχα δουλειά, ούτε μπήκα για να κερδίσω. Χάνω συστηματικά. Αν ήθελα το προσωπικό μου συμφέρον, θα ήμουν ένας μεγαλοδικηγόρος, μεγαλοκαθηγητής, με πάρα πολλά λεφτά και δεν είχα και την ησυχία μου. Ορίστε. Κάθεται εκεί ο άνθρωπος, ενώ θα μπορούσε να έχει όλα αυτά και να έχει και την ησυχία του, και κάθεται εκεί και δεν έχει την ησυχία του. Δηλαδή, τον έχουμε στριμώξει όλοι, του το έχουμε ζητήσει όλοι, όλος ο ελληνικός λαός, με διάφορους τρόπους, οι Ευρωπαίοι. Έλα εδώ, χάσε την ησυχία σου και ζήσε μέσα στην ανησυχία, διότι πρέπει να σώσεις μια χώρα. Μόνος του τα λέει, δεν είναι μοντάζ, κανονικό, και έχει χάσει λεφτά και περνάει άσχημα, παρόλα αυτά επιμένει. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα, ότι έχουμε ένα τέτοιο ηγέτη δηλαδή, σας αφήνουμε και για σήμερα. Λαός ακολουθεί αμέσως μετά Μαγκαζίνο και Γιάννης Παπαδόπουλος. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Γεια σου Αποστόλη. Γεια. Τα συγχαρητήρια τα δικά μου και της γυναίκας μου για την εκπομπή εσένα και του Θυμιού που εμείς σας παρακολουθούμε ανελιπώς. Βαδίζω Αποστόλη τα 85, παρακολουθώ όλα τα γεγονότα πολιτικά και τα λοιπά και έκανα μία διαπίστωση. Τι? Έψαχνα να δω τι σημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι. Τελικά διαπίστωσα ότι είναι τα γενώσιμα. Τιτανικός, τι είναι? Τα γενώσιμα της αριστεράς. Α, το λες και αυτό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ό,τι καλό μου συνέβη πριν από λίγο. Τι? Θυμήθηκα. Ήμουνα στην Εθνική Τράπεζα και όλο μαζί μπαίνει ένας μπαλούρδος μέσα. Δεν ήξερα ότι πρέπει να πατήσουμε το κουμπί. Ξέρεις, είναι οι πόρτες διπλές ασφαλείας. Κλείστηκε ο κοπανιάρης. Δεν ήξερα ότι πρέπει να πατήσει το κουμπί. Ο μπαλούρδος. Καλά, μαλάκα, ο συνάδελφος. Δεν έπαιρνε τον γκλόμπ να ρίξει μια στην πόρτα να καταλάβει που θα εμποδίσει το έργο του. Και του κάνει μια γιαγιούλα. Λέει, πατάτε το κουμπί. Δεν καταλάβαινε γιατί δεν ξέρει αν ηχομονωτικές αυτές. Δεν ακούς τι σου λέω από έξω. Το φοβάμαι το κουμπί. Έχω ακούσει ότι αν το πατήσεις βγαίνει μια χοντρή. Έλα, Αποστολή. Μια και είναι γιορτινές ημέρες, να δώσω μια ευχή για τα γιορτινές ημέρες. Γιορτινές ημέρες ήταν παλιά. Που είχε μια γιαγιά να δώσει το εγγόνι της ένα χαρτζιλίκι. Που έβγαινες έξω για να ψωνίσεις, να κάνεις μια βόλτα, να χαρίσεις γιορτές. Παλιά ήταν γιορτινές ημέρες. Τώρα δεν είναι γιορτινές ημέρες. Τώρα και αυτές οι ημέρες είναι μίζερες. Αλλά δεν πήρα να σε πω γι' αυτό. Πήρα γιατί αναρωτιέμαι, αυτός που έχει σαν σύστημα να χάνει με πρόγραμμα, αναρωτιέμαι με ποιο τρόπο κερδίζει. Τι γίνεται. Πες μου, με ποιο τρόπο κερδίζει αυτός που... Κυκλοφόρησε καλό πράγμα πάνω, ε. Ναι, που όπου δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι. Ναι. Ήταν λοιπόν... πολύ καιρός που κυκλοφορούσες κάρτο πράγμα. Κάρτο πράγμα. Το πήρες να... πρώτος, ε. Έλα στο σπίτι μου. Κουφαλίτσα. Έλα, γεια. Άκου λίγο. Τι να ακούσω, παιδί μου. Ότι πιο... Πάρε με όταν ξενερώσεις, έλα. Η πιο πονηρή επίθεση είναι η αθώα άμυνα. Άντε, γεια, τα λέμε. Τι έχεις πάθει, τι γίνεται. Τίποτα, έλα να δεις τι έχει γίνει. Σταμάτησέ τα. Θα σου κάψει το μυαλό, έλα. Τίποτα. Σε παρακαλώ, έλα, γεια. Λοιπόν, νομίζω ότι ζούμε στην απόλυτη διαφθορά, την εποχή της απόλυτης διαφθοράς και κακοποίησης των λέξεων, ειδικότερα όταν αυτές ξεστομίζονται από τους πολιτικούς. Λοιπόν, αν είχαν λοιπόν φωνή οι λέξεις, θα γύρισαν και θα τους έπνιγαν, κάτι θα τους έκαναν τέλος πάντων τους πολιτικούς στη στιγμή που τους ξεστομίζουν. Ναι. Έλα, Αποστολή. Αχ, δεν σου έχω πει να αλλάξει αυτή τη φωνή και μετά να με πάρει τηλέφωνο. Όχι, δεν μου. Είναι λάθος η φωνή. Στο έχω πει, είναι λάθος αυτή η φωνή. Δεν μου το έχεις πει. Το λέω τώρα. Η φωνή σου είναι λάθος. Καλά, τι φωνή θες να κάνεις. Κάντε λίγο μπάσα. Ποιο... Είναι διαπεραστική. Περνάει από το ένα αυτή φωνή... και μου τρυπάει τον εγκέφαλο. Δεν μπορώ. Εντάξει, αλλά θα φωνή και σε ξαναπέρνω. Εντάξει, περιμένω. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μου λες, τι έγινε. Δεν λέτε τίποτα για το. Που ήταν τα 5 χρόνια του Κουκουέ, δεν ακούω. Πήγατε. Όχι. Λοιπόν, εγώ πήγα, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Χιλιάδες κόσμος, καρφίτσα δεν έπεφτε. Πρώτη φορά πήγα σε τόσο φεστιβάλ και να υπάρχει τέτοιος κόσμος με τέτοια αξιοπρέπεια. Άκουσα όλο το πρόγραμμα, τον κύριο Κουτσούπα, τα πάντα. Αυτοί είναι άνθρωποι αξιοπρεπείς, αυτοί είναι άνθρωποι με ήθος. Αποστολή! Έλα. Με παίρνει τηλέφωνο από την τράπεζα και θέλει να λέει: τέλεια καλά, να μου σώσουν την πρώτη κατοικία. Να σου σώσουν την πρώτη κατοικία. Του είπε ότι δεν θε να τη σώσουν, γιατί άμα τη σώσουν πρέπει να πληρώνει χαράτσια. Δεν του είπε να την πάρουν να πάει στο διάλειμμα να ησυχάσει κι εσύ. Ναι, να πληρώσω. Γιατί θε την ιδιοκτησία, τα λεπόρια είναι. Να πληρώσω τη φούσκα του. Πιέσανε κορόιδο και χρηματοδούσαν τι φούσκε και τώρα θέλω να την πιάσω. Αφού είσαι κορόιδο, φίλε, θα σε πιάνανε κιόλα. Ρε φίλε, από κάτω του λέω 250 ευρώ το νίκιο. Μου λέει κάμε τη δόση 250. Και πώ θα χρωστάω. Τα ίδια. Δεν τα ίδια. Όλοι οι τραπεζίτε σα τελειώνουν. Τέλο πάντων, αυτό δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι αν σε παίρνει ο τραπεζίτης, το σωστό είναι να του λες. Δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Πάρτε με αύριο 1 με 2 σε αυτό το τηλέφωνο. Καλό, ναι. Και δίνεις το δικό μου. Τέλειωσε η ιστορία. Άντε, γεια. Σε άλλη περίπτωση, λέτε, κυρία Χατζηδάκη, θα αναγκαστείτε ή έκτακτο φόρο να βάλετε στους φορολογούμενους πολίτες ή να κουρέψετε και καταθέσεις. Μην δημιουργούμε κλίμα πανικού. Δεν χρειάζεται καθόλου να το σκεπτόμαστε αυτό. Εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θα αφήσουμε να δημιουργηθεί αυτό. Και γι' αυτό το λόγο θα υιοθετήσουμε μια ρύθμιση. Θέλω να πιστεύω σε συμφωνία με την Τρόικα. Εν πάση περιπτώσει όμως, η οποία θα επιτρέπει να μην γίνει αυτό το πράγμα το οποίο συζητάμε και σε καμία περίπτωση μην το σκέπτεται κανένας, δεν πρόκειται να αφήσουμε να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Σε καμία περίπτωση μην το σκέπτεται κανένας. Προς Θεού, μάλιστα. Ας είναι ήσυχοι οι καταθέτες. Έχουμε καθήκον αυτόν τον λαό να τον οργανώσουμε, να τον κατηγήσουμε ιδεολογικά. Εδώ δεν κάνετε κατετράδες, κάντε τετράδες καλά. Τι είναι αυτά εδώ πέρα. Κοιτάξτε πώς είστε εδώ, κάντε τετράδες. Προς Θεού, μάλιστα. Ας είναι ήσυχοι οι καταθέτες. Αν υπήρχαν σήμερα οι Ναζί, ίσως να ήμασταν και μαζί, αλλά δεν υπάρχουν Ναζί, πώς θα το κάνουμε. Έτσι δεν είναι. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν Ναζί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται επανασυνδέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα. Οι γίγαντες γιαχνούν. Οι γίγαντες γιαχνούν μόλις τελειώσατε. Δεν υπάρχει τίποτα.